En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Niels Holck, velkommen i Pilestræde. Tusind tak. Jeg har jo både læst rigtig meget om dig og set dokumentaren om dig, og jeg kan godt have den oplevelse, at jeg tror meget af det, du siger, er rigtigt, men at du også nogle gange er lidt paranoid, ser konspirationer, hvor de måske ikke nødvendigvis er der. Hvad tænker du selv om det? Ja, bare fordi man er paranoid, betyder det jo ikke, at de ikke er efter en. Men når den danske stat bevisligt har forsøgt at slå mig ihjel, så synes jeg, det er berettiget at være en lille smule paranoid. Natten til den 18. december 1995 flyver et propelfly over Purulia i den indiske delstat Vestbengalen. I flyet sidder 34-årig Niels Holck. Sammen med 5 russiske besætningsmedlemmer og den britiske våbenhandler Peter Bleach, kaster han over 4 ton våben ned til en indisk oprørsgruppe. Men de misser målet, og på hjemturen bliver alle anholdt og ryger i det indiske fængsel. Alle lige på nær den danske Niels Holck. For det lykkedes ham at flygte tilbage til Danmark, og i dag, 26 år senere, har der stadig ikke været nogen retssag, hvor han er blevet stillet til ansvar for sin rolle. You are only revealing half the story. For selvom den indiske regering gentagne gange har forsøgt at få Niels Holck udleveret senest i sidste uge, har han undviget. And if you are genuinely interested in the truth coming out, you must submit to Indian law. Hvorfor vil Niels Holck ikke tage konsekvenserne af sit valg for 26 år siden? Altså hvis jeg ved, at det er den sikre død at blive udleveret til Indien, så er det jo det samme som at begå selvmord. Jeg har ikke lyst til at begå selvmord. Fortryder han sine handlinger? Vi spørger historiens hovedperson i dag. Derfor er det også vigtigt at understrege, at det, I dag skal høre, er Niels Holcks udlægning af historien. Velkommen til Pilestræde. Mit navn er Helene Holst. Niels, det er jo aktuelt at hive dig i studiet her i dag, og det er der 2 årsager til. Den ene er, at den indiske regering igen har ønsket at få dig udleveret. Og så er der også en anden årsag. Kan du selv fortælle, hvad det handler om? Altså, den anden årsag er jo, at jeg for en 7-8 måneder siden fik en ny advokat, Jonas Christoffersen. Fordi at det... Ja, nogle dage er bedre end andre, men det faktum nu, at vi i 26 år, eller jeg i 26 år, har blevet holdt i en tynd snor, om jeg skal leve eller dø i morgen, så var der en af de dårlige dage, og jeg besluttede mig for, at jeg havde brug for nogen til at kigge på sagen på ny. Og der blev jeg rådet til at snakke med Jonas. Og Jonas, han fik en flyttekasse med papir af mig, og nåede frem til, at det er jo helt hul i hovedet det hele, fordi den er jo forældet for længst, den her sag. Og det skrev han så til rigsadvokaten, og rigsadvokaten, uden at argumentere, sagde, at det mener vi. Og så efterfølgende har vi for 3 måneder siden skrevet til Nick Hagerup, justitsministeren, og sagt til ham, at vi ikke bare sagt, Jonas har argumenteret juridisk for, at den er helt tydeligt forældet sagen. Og der gav vi ham frist til fredags til at svare, om han er enig eller ikke enig. I torsdags lovede de, at vi fik svar inden for et par dage, så det må være lige op over. Så du venter simpelthen på, om sagen om Niels Holck for evigt er slut? Ja. Hvordan føles det? Jeg tør ikke at håbe. Jeg har været igennem så mange op- og nedture af det her i så mange år, at jeg tør ikke at tænde det lys. Hvorfor er det, Indien gerne vil have fat på dig? Kan du ikke lige fortælle, hvad var det, der skete i 1995? det, der skete i 1995, var konklusionen på mange års engagement fra min side i et nobelt, meget nobelt udviklingsprojekt, hvor man faktisk havde lykkes med at tage de allerfattigste områder i Indien og fået universitet, hospital, mad på bordet, alle børn i skole. Altså, det var faktisk lykkedes. Og det havde jeg været en del af i 15 år. Slangen i paradis var, at Vestbengalen, hvor projektet lå på det tidspunkt, var under stalinistisk styre. 10.000 vis af mennesker tortureret og slået ihjel i fængslerne. 100.000 vis fordrevet internt i delstaten. Et meget brutalt styre. Og de havde set sig sure på det her projekt, fordi der kom præsidenter rejsende fra Afrika og 10.000 vis af community developer organizers rejsende to gange om året til store konferencer om, hvordan man kunne gøre. Og det synes de ikke var særlig fedt, fordi det udstillede jo den måde, de havde ødelagt hele delstaten på. Det hårdeste var, at i årene op til 95, der blev overgrebene mod de frivillige i projektet og altså selve projekterne angrebet hyppigere og hyppigere, og folk blev slået ihjel, tortureret ihjel i fængslerne. Altså det var simpelthen delstatspolitiet, som tog uniformerne af om aftenen og gik ud og voldtog, brændte skoler ned, slog mine venner ihjel. Jeg har hentet flere venner, der havde hængt sig selv i fængselscellen efter at have brændt sig over hele kroppen med cigaretter, eller en landbrugsekspert, ældre mand på 72, der blev hugget i 5 stykker af politiets machetter. Gennem mit netværk i USA og i Danmark havde jeg hjulpet med at organisere et lille vagtværn, som gik rundt med nogle kæppe og nogle jeeps og prøvede at beskytte mod de her politiovergreb. Men da 4 vagterne og ham her landbrugseksperten på 72 blev hugget i stykker med machetter, der blev det besluttet politisk af nogle af de landspolitikere, der også synes om projektet, at det ville være fint, at det her vagtværn blev bevæbnet med nogle håndvåben. Og hvem er det, I beskytter? I vil beskytte? Vi vil beskytte projektet, altså hospitalet, universitetet, landbrugsprojekterne. Men det er vel også den konkrete befolkning, der bor i området? Altså alle landsbybeboerne var jo i den grad levet i evig frygt, og de tribals, som også var i området oppe i foothillsene rundt omkring, de blev fordrevet. Og, ja. Og hvem er det, du beskytter dem mod? Jamen det er politiet, som er styret af de her kommunister, et erklæret stalinistisk parti, som har rulet på det tidspunkt Vestbengalen i 32 år. Og hvis man ikke er så meget inde i indisk historie, kan du ikke lige forklare, hvordan hænger det her område sammen med resten af Indien dengang og i dag? Vestbengalen var jo koloniherredømmets hovedsæde. Calcutta var jo, Calicutta som det hedder i dag, var jo englændernes hovedsæde. Og det var den rigeste delstat i hele kolonitiden. Efter kolonitidens afslutning har det været meget tumultarisk, indtil de her kommunister slår hele ledelsen af Kongresspartiet og andre oppositioner ihjel og overtager magten. Så I træffer en beslutning om, at I må hjælpe dem. I må udstyre den lokale gruppe i området med våben. Prøv lige at fortælle, du er 34 år, og hvad er det, du gør? Ja. Altså, det er ikke en beslutning, som jeg træffer. Jeg er ikke en del af træften. Jeg bliver bedt om at hjælpe, men jeg er i et sted, hvor at jeg i 15-16 år har været en del af det her projekt, men jeg har også boet der så meget, at de folk, der bor der, er mine brødre og søstre og mine venner. Og jeg tror ikke, eller jeg ved, at jeg ville aldrig have gjort, hvad jeg gjorde, hvis det ikke var, fordi jeg følte mig som en del af det sted. Og hvad er det, du gør for at beskytte dem? Jamen altså først, så var jeg med til at hjælpe med at etablere det her vagtværn og købe de her jeeps og få nogle af mine venner fra USA. Der var nogle marinesoldater og nogen, der kom over og trænede dem i hand-to-hand combat og den slags ting, hvad vi nu kunne gøre. Og så... Er der så nogle alvorlige møder der i begyndelsen af 95, hvor blandt andet der deltager et medlem af det indiske parlament, som er fra nabostaten, og siger, at han har talt med præsidenten, og at man er indstillet på at se igennem fingre med, at vores vagtværn bliver bevæbnet med håndvåben. Da den beslutning er truffet, så kigger man over på mig, fordi jeg har været med til at støtte etableringen af vagtværnet, og siger, kan du hjælpe med at skaffe de håndvåben? Og det siger jeg ja til. Så flyver jeg hjem til Danmark, fordi jeg havde en bekendt af en bekendt, som jeg vidste havde været i efterretningstjenesten, den amerikanske efterretningstjeneste, og fortæller ham om, hvad der foregår. Og han kender en engelsk efterretningsofficer, Peter Bleach. I've spent a whole lifetime in the security business and advising people on how to avoid threats, how to avoid risks, and also putting people's problems right for them. Som han hiver over til et møde. I flew to Copenhagen, and then I was driven to this nice house overlooking the sea. And this chap came in, and of course it was the person I now know is Niels Holck. Og jeg lægger kortet foran dem og forklarer dem helt ærligt. Vi har de her vagter. De skal have et håndvåben, og de skal have noget ammunition til de håndvåben, og de skal trænes i dem, og det skal løses. Og Peter Bleach flyver tilbage til England og mødes med MI5, den engelske efterretningstjeneste, og de giver ham grønt lys til at fortsætte sammen med mig og ham, min ven der, Peter, til at få det her til at ske. Jeg sidder på SAS-hotellet i Riga, og næste morgen skal jeg sætte mig på flyveren sammen med crewet og Peter Bleach og flyve til Bulgarien og loade de her våben. Jeg begynder faktisk at græde, fordi det er meget overvældende. Altså, jeg bliver bange. Altså, når jeg først træder på den der flyver, så har jeg lagt livet på bordet, så at sige, ikke? Det ender med, at jeg beslutter mig for at gøre det, og jeg beslutter mig for, at lige meget hvad konsekvenserne kommer til at blive, så vil jeg leve med dem, fordi at jeg husker de venner, der er blevet slået ihjel, og jeg husker, hvorfor jeg vil gøre det. Min daværende kone, hun spurgte mig under retssagen i 10-11, om jeg dog ikke bare kunne sige, at jeg fortrød. Og så husker jeg tilbage på det øjeblik der og sagde, nej, jeg kan ikke. Det, hvis jeg siger det, så kollapser jeg, så mister jeg min selvopretholdelse, fordi at jeg vidste, at det var rigtigt, og jeg vidste, at jeg måtte leve med konsekvenserne og tage det, som det kom. Det, der sker, er jo, at Bleach og det russiske crew, de snakker forbi hinanden i meter og feet, så Bleach tror, at vi er nede i 3.000 feet, men reelt er vi i 3.000 meter, og det har en ret stor indflydelse på, hvor sådan nogle faldskærme lander. Så de lander forbi, så det lykkes ikke. De våben, I kaster ned, det er våben som raketlauncher, automatiske rifler, granater, håndvåben og ammunition, og der er i alt 4 ton. Det er ret alvorlige skyts. Hvad fik dig til at gøre, som du gjorde? Altså det eneste, jeg kan sammenligne med, som jeg har kunne mærke, det er, når jeg har mødtes med nogle modstandsfolk fra 2. verdenskrig, hvor man jo imod alt det officielle, altså lad moralen ligesom overrule the law. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det anderledes. Altså du ser dig selv som en frihedskæmper, en modstandsmand? Ja, altså helt sikkert. Jeres plan, den mislykkedes. De her våben bliver ikke kastet ned til dem, de var tiltænkt. Hvordan undslipper du, da I senere hen bliver opdaget? Vi bliver tvunget ned i Mumbai Lufthavn. Bleach går til politiet og informerer dem om, at det var det her fly, der havde kastet våbnene ned. Jeg flygter over stok og sten, løber simpelthen væk og hopper over muren til lufthavnen, gemmer mig i et døgns tid, og så kontakter jeg den politiker, som hele tiden havde været min skyggekontakt til regeringen. Han gemmer mig i hans officielle bolig i Delhi og kører mig i hans officielle government vehicle over grænsen til Nepal. Og det er fordi, du er under beskyttelse. Der er en, der smugler dig ud, så at sige, fordi jeg sidder og tænker, hvordan i alverden lykkedes det dig. Ja, men det, altså, det ville jeg overhovedet ikke lykkedes, hvis det ikke var fordi, at der var den politiske velvilje og beskyttelse. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skulle have klaret det. Så bliver det jo tydeligere og tydeligere, at Kongresspartiet havde investeret mere i det her, end bare vores brune og blå øjne, at vi skulle passes på. Det blev jo tydeligt, at både den engelske og den indiske efterretningstjeneste var dybt involveret i den her action. Og det, som går op for mig måske lidt for sent, er, hvor stor politisk betændt sår det her er. Fordi det handler ikke alene om at sende våben til den her oprørsgruppe. Mm. Hvad er det egentlig? Det handler om, som jeg nævnte, så var der en plan i Kongresspartiet, det her skulle eskalere, for at de så kunne komme af med de her kommunister, som jo i den grad har været en tårn i siden på dem i rigtig, rigtig mange år, ved at introducere. Det er deres eneste vej frem til at kunne overrule de her kommunister, det er at introducere det såkaldte presidential rule, altså hvor præsidenten går ind og overtager magten i staten. Og det er egentlig dem, du samarbejder med, som har en større tanke? Ja, det er dem, der gav mig skjoldet til at kunne gøre det, jeg gjorde. Ikke? Men dem, jeg samarbejder med, er mine venner på jorden, som er udsat for overgrebene. Jeg kom ind i en større politisk historie, ja, fordi at det her indiske kommunistparti, som havde deres hovedbase i Vestbengalen. Og som begik overgrebene, Og Kongresspartiet ønskede simpelthen ikke, at de skulle have magten længere i Vestbengalen. Så derfor får de dig til at sende de her våben ind i området, fordi de håber, det vil give dem en undskyldning til at introducere presidential rule. Ja. Så du er en brik i et større politisk spil? Ja, og det er jo også derfor, at hvis man kigger på hele udleveringssagen, set fra min stol, har jo været noget af en rollercoaster, som har reflekteret, hvem der sidder på den politiske magt i Indien. For i de år, hvor Kongresspartiet havde magten, der var der sjovt nok ikke nogen, der var særlig interesseret i at få mig derned. Men efter Modi er kommet til, så har han jo en direkte interesse i at få noget skidt på Kongresspartiet. Og han er jo ret overbevist om, at hvis jeg bliver udsat for de metoder, de har, så skal jeg nok fortælle, hvem i Kongresspartiet det var, som jeg arbejdede sammen med. Det her, det er jo i sidste ende dig, der fortæller det her. Fordi der har jo ikke været en retssag, hvor man ville juridisk kunne komme til bunds i det her. Og det har der jo så, fordi resten af besætningen og Bleach blev. Men der har ikke været en retssag med dig involveret, hvor du kunne fortælle, hvem du bliver kontaktet af, og hvad det er, der foregår. Og det har jeg faktisk sagt, at det vil jeg rigtig, rigtig gerne have. Men du vil ikke udleveres til Indien, så du kan være med i en retssag. Hvorfor vil du ikke udleveres? Jamen altså, med det, jeg lige har siddet og skitseret, så er der jo ikke nogen, der tror på, at jeg overlever de første 24 timer i Indien. Fordi Kongresspartiet vil have lukket munden på mig, for at jeg ikke fortæller sandheden. Og den eksisterende magt i Indien vil gøre alt for at torturere mig for at få den sandhed frem. Så jeg kommer til at lande rimelig hårdt, ikke? Men er det fair, at det er dine medsammensvorne, heriblandt Bleach, der ender i fængsel, og at du helt slipper fri? Er man berettiget til at beskytte sig mod en stat, der begår overgreb? Ja, det mener jeg, det er. Men ville det retfærdige, det ordentligt ikke have været, at du havde meldt dig selv og været med i den retssag, hvor dine medsammensvorne var på anklagebænken, så du for eksempel kunne have fortalt jo, altså, de brikker af puslespillet, som de jo ikke kendte til? Jeg lover dig for, at hvis der bare var den mindste chance for en retfærdig retssag, så ville jeg stå der med det samme. Men jeg har alt for mange venner, der har været igennem det såkaldte retssystem i Indien, til at tro på, at der vil være nogen som helst retfærdighed at finde der. Men Niels Holck, der har jo været talrige garantier. Jeg tror endda, Indien har foreslået, at du kunne afsone din straf i Danmark. De har lovet den danske stat, de vil ikke udsætte dig for tortur. Din sag er om nogen jo højprofileret. Er der ikke meget god grund til så at tænke, at det vil Indien selvfølgelig overholde? For de ønsker sig jo ikke at gå uvenner med Danmark, så udleverer vi jo nok heller ikke nogen til dem en anden gang. Jamen altså, det argument, det var jo hovedargumentet fra Justitsministeriet i to retssag i Hillerød byret, og med fem dommere i landsretten, hvor man sagde, Niels, det skal der nok gå. Vi konstaterer bare, at der er en sigtelse for en meget alvorlig kriminalitet, og på det grundlag, så sker der en udlevering. Ligesom vi vel i Danmark ville forvente, at hvis en der fløj over Danmark og kastede våben ned til nogle terrorister, i Danmark, så ville vi nok også forvente, at Indien ville udlevere den pågældende til strafforfølgning i Danmark. Men der var altså nogle dommer, der var uenige. 5 enige landsdommere bestemte nemlig, at Niels Holck ikke skal udleveres til Indien. Og sagde, der er en overhængende risiko for, at han ikke overlever. Risikoen for, at han bliver udsat for tortur i Indien, er for stor til, at den danske domstol vil udlevere ham. Jeg har jo i alle årene sagt, det jeg allerhelst ville, var en afgørelse af sagen i et juridisk forum, som var til at stole på. Fordi jeg mener, at kunne vinde den sag ud fra betragtningen om, at man er berettiget til at beskytte sig selv imod overgreb fra en statsmagt. Så jo, der er ikke noget, prøv at forestille dig at have 2 børn, der nu er ved at være voksne, 17 og 13, og det her bliver ved med at spøge. Tror du ikke? Altså, jeg ville da med stolthed tage min straf, hvis jeg fik en fængselsstraf baseret på det her, selvom det ikke var ulovligt dengang efter dansk ret. Dengang du satte dig ombord på flyet og fløj afsted, der vidste du jo godt, hvad straffen kunne være. Du vidste, det kunne betyde tortur, du vidste, det kunne koste dit liv. Du gik jo faktisk ind til den her mission, hvis man kan kalde det sådan, vidende, at det kunne være konsekvenserne. Men i dag, når du så står over for dem, så er du alligevel ikke villig til... At gå ind i torturkammeret, nej. Er det ikke et mærkeligt og stå spørgsmål? Overfor, har og stå alle over for de konsekvenser. Ikke... Jeg vil gerne prøve at vide, hvad der har ændret sig siden. Der er ikke noget, der du dengang var så villig til at kaste dig ud i det her, velvidende, hvad konsekvenserne kunne være. Men i dag, ikke er det, jeg kan godt forstå, du ikke har lyst til at blive udsat for tortur, men jeg prøver at forstå, hvad der har ændret sig, siden du dengang noget, var villig til det. Der er ikke noget, der har ændret sig. Altså prøv at høre, hvis dit liv trues, og dine venner og dine brødre og søsters liv bliver truet, de dør omkring dig, så kæmper man for at opretholde livet. Det er jo ikke det samme som at sige, at jeg ikke ønsker retfærdighed. Altså, hvis jeg ved, at det er den sikre død at blive udleveret til Indien, så er det jo det samme som at begå selvmord. Jeg har ikke lyst til at begå selvmord. Jeg vil gerne kæmpe for mit liv og opretholdelsen af mit liv. Som jeg forstår det, så er det faktisk menneskerettighedsorganisationer i Indien, der presser den indiske regering til at få dig udleveret. Altså, det handler om retssikkerhed. De her organisationer ønsker at sikre retssikkerheden. Er det ikke meget rimeligt, at den indiske befolkning får den her retssag? Det billede, det kan jeg slet ikke genkende. Indien har nok verdens mest korrupte styre. Der dør. Altså, Modi har 100 millioner katters, der er ude i hver landsby. Der banker muslimer, kristne, kvinder, der ikke bærer det ene og det andet. Men alt det... Det kender jeg også til, men jeg har trods alt læst et studie fra DIIS, hvor der står, at det er menneskerettighedsorganisationer, som gerne vil have regeringen til at få det udleveret, så der kan være en retssag, så retssikkerheden kan sikres. Der er vel også et ønske fra den indiske befolkning om at få lagt om at få alt lagt på bordet. For undersøgt, hvad var det for en politiker, hvad var det for et politisk plot, du var en del af? Altså for 26 år siden. Ja. Der har helt klart også været stemmer, der har sagt, at det her white privilege. You are only revealing half the story. And if you are genuinely interested in the truth coming out, you must submit to Indian law. Because you have violated Indian law, Kim. Altså, er det fordi, han er vid, at han skal behandles på en anden måde, end hvad der sker for rigtig mange indere, nemlig at de bliver tortureret og sultet ihjel i fængslerne i et væk. Og det har jeg da også skidt med, men det er altså min selvopretholdelsesdrift, der gør, at jeg gerne vil overleve. Men kunne du ikke også, er der ikke også noget i dig, der brænder for, at det indiske folk skal få den her retssag, at de kan få det her politiske plot frem i lyset, få stillet dem til ansvar, som eventuelt skal stilles til ansvar? Er der ikke noget, den der retfærdighedssans, der var ved den 34-årige mand, lever den ikke stadigvæk? Har du ikke stadigvæk det behov? Ja, det er jo derfor, jeg stadigvæk arbejder med det, jeg gør, nemlig gennem de kontakter, jeg stadigvæk har i Indien, på at lave lokal udvikling for de mennesker, der arbejder for en anden dagsorden, end den korrupte virkelighed, som Indien er. Men tror du så ikke også... Men jeg tror ikke på, at jeg kan komme flyvende ind igen med det her white privilege, og så gøre en afgørende forskel i den debat. Jeg tror, at dem, der skal kæmpe den sag, det er først og fremmest de indre, der i dag kæmper imod korruption og imod undertrykkelse på alle mulige fronter. Grunden til, Niels, at vi stadigvæk taler om det her, grunden til, at det er interessant at tage dig i studiet, det er jo fordi din sag... du som ene mand har faktisk betydning for vores, Danmarks, relation til Indien. Hvorfor skal der stadigvæk være den her sag, som bliver ved med at være en knast i samarbejdet på grund af dig? Hvis det havde været på grund af mig, så ville jeg... hvis det alene havde været på grund af mig. Men det er jo på grund af, at det er en politisk sag. Det er jo ikke på grund af mig som person. Vi skal jo huske på, at den danske efterretningstjeneste, den engelske efterretningstjeneste, den indiske efterretningstjeneste, alle tre var involveret i sagen. Den eneste grund til, at pilene peger på mig, er, at den ikke peger på dem. Hvorfor sidder vi ikke og snakker om, hvad PET vidste, og hvorfor de billigede sagen? Hvorfor sidder vi ikke og snakker om, hvad MI5 vidste, at de supporterede hele sagen? Hvorfor snakker vi ikke om, at den indiske efterretningstjeneste slukkede radaren og hjalp mig ud af landet? Det er da det, der altså... Det kan jo ikke være mig som person, der ligesom... Altså, jo, det er det jo så blevet. Det er mig, der er blevet omdrejningspunktet, eller der, ligesom... Ja, for det var jo i sidste ende dig, der fik kastet våbnene, kan man sige. Så det giver vel også mening, at det er dig, der er i fokus. Ja, var der i hvert fald en af dem, ja. Og resten kan vel komme i fokus, hvis du er med i en retssag? Jamen, det er jo derfor, jeg umiddelbart efter, jeg vandt i landsretten i 2011, foreslog og havde drøftelser direkte med den indiske ambassade på alle mulige måder, hvordan den retssag kunne blive holdt. Uden at du rejste til Indien? Ja, fordi det havde landsretten lige sagt, at det ville jeg ikke overleve. Niels Holck, du sagde før, at du ser dig selv, så dig selv som en frihedskæmper. Jeg tror, det var dig, der brugte ordet. Men okay. Du anerkendte, at du kæmpede for frihed. Jeg mener, frihed. Det var berettiget at beskytte os selv mod de overgreb. Ja, det er det, jeg har sagt. Det er 26 år siden i dag. Ja. Hvordan ser du på dig selv nu? Hvordan ser du på det, du gjorde dengang? Det er jo klart, som familiefar med to børn, kan jeg jo ikke se mig selv i at gøre den slags i dag. Synes du stadigvæk, det var det rigtige at gøre? Nej, jeg synes godt, vi kunne have gjort det på en lidt smartere og lidt mindre spektakulær måde. Ja. Fortryder du, at du gjorde, som du gjorde? Nej, jeg fortryder ikke, at jeg var en del af at prøve at beskytte et Nobelprojekt. Nej. Og nogle meget, meget udsatte mennesker. Nej. Også selvom det har haft alle de konsekvenser, det efterfølgende har haft, også for dig personligt? Ville jeg gerne have været foruden og skulle leve med det her overhovedet hele tiden? Ja, det kan jeg da love dig for, at jeg gerne ville være foruden. Men man kan jo ikke... Som jeg forklarede, så sad jeg i det der hotelværelse og var klar over, hvad det var, jeg hoppede ud i. Så det kan jeg jo ikke gøre om. Så jeg bliver nødt til at leve med det jo. Niels Holck, tak fordi du kom i Pilestred. Selv tak. Vi har forelagt Justitsministeriet kritikken fra Niels Holck, men ministeriet har ikke ønsket at kommentere. Til gengæld bekræfter ministeriet, at det har fået en henvendelse fra Niels Holcks advokat vedrørende sagens forældelse. Den henvendelse kigger ministeriet fortsat på. Programmet var i dag lavet af Johanne Digebjerg Holgersen, Niklas Larsen, Mads Emil Ågaard, Karen Sigrid Jacobsen, Laura Nørkær Seligman, og mit navn er Helene Holst. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.